الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: زكاة عروض التجارة، زكاة يبذا زبيشارة. قال رحمه الله: وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، أما بذا زبيشارة نكلا كتو أمباتو كمياندليوا وأجلي كوزا نكونوا وأجلي كفتا فايدة، فإنه يقوم إذا حال الحول. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. متوبة صلى الله عليه وسلم كتك ممية أمبايو إمي باتماجي إمي باتمفوا نا عيون chemchem hizi zikatilia maji mimea hiyo au ilimea tu bila maji ni ushuru. Mtu anatoa ushuru fungu la 10 kamili akipata hizo kilo 612 kama alivyosema Sheikh Ibn Uthaymeen au 675. Kwa hiyo anatoa ushuru. Hadha alhadith yubayinu miqdara az-zakati alwajiba في الحبوب والثمار التي تسقى بلا مؤونة. حديثين بينيشا كياس جزاكا أمبايو ني واجب كاتيكا نفاكا نا ماتوندا أمبايو هوتيليوا ماجي بلا غرامة، ني مفوا أو ني هيزو عيون بلا غرامة زوزوتي ألزوباتا مونيا شامبا ليلي هابو أتاتوا عشرو كاميلي. وتشمل ثلاثة أشياء، هي نكوسانيا vitu vitatu. Kwanza miyahul amtar mvua, pili miyahul anhari wal uyun maji ya mito na chemchemu. Ma yushrabu biuruqihi au ma yashrabu biuruqihi wa yuthamma athariyan, ile mimea ambayo inakunywa kwa ile mizizi yake tu inapata maji bila kutiliwa maji, hii ndio inaitwa athariyan. Sasa mtu akiwa na shamba hilo hakulitilia gharama zozote za maji, hapo atatoa ushri kamili. Wa miqdaru zakati fiha al-ushru, kiasi cha zaka katika mimea hiyo na mazao hayo ni ushru. Ai wahidun min ashara, ndio ushri ni moja katika 10. Lianna nafaqatahu aqal, sabu gharama zake ni chache sana, kwa hiyo atatoa wahidun min ashara. قوله: وفيما سقي بالنضح نصف العشر. نكتك مزاو يليو تليو ماجي كنضح vile vyombo vya kutilia maji mifereji katoa gharama za kutia paipu za maji, hapo ni nisfu al-ushri, atatoa nusu ya ushri. هذا المقدار فيما سقي بماؤنا, kiasi hiki cha kutoa nisfu al-ushr ni katika zile nafaka au matunda yaliyotiliwa maji kwa gharama, kwa gharama. Kasawani wal aliyat war rafiat fa fiha nisfu al ushr. Asawani ndio hivyo vyombo vya kumwagilia maji, paipu zile na vitu vingine vyenye kuinua maji, vyenye kupandisha maji, mashine hizi. Sasa hapo ndo atatoa zaka nusu ya ushr, ai نصف صاع من عشرة أسواع أو صاع من عشرين صاعا. أتتوا نص يبيشي من عشرة أسواع كتوا كتك بيشي كومي أو صاع من عشرين صاعا لأن نفقته أكثر وسبب غرام ذاك نينجل زوزيتوا هابو ويتتوا نصف العشر إلي كوانزا نيلي moja kwa kumi. Ndio inaitwa nini? 1 over 10, sio? Ile kwa sababu hakutia gharama zake. Lakini hii kwa vile katia gharama ndio nusu ya pale. Qawluhu an Sahal ibn Abi Hasma qala amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث رواه السنن وضعفه الألباني حديثين ضعيف حديثية من ضعفشة الشيخ الألباني رحمه الله وهذا الحديث يدل على جواز الخرص حديثين فامشة كفا ككا ككاتا إلى ممية مزاو وهو تقدير الزكاة التي على النخل بتقدير رطبها تمرا asema hii ni kukadiria zaka ambayo iko juu ya mitende kwa kukadiriwa zile rutab zake kuwa ni tende zaka yani tende bado hazijavunwa ziko juu ya mitende sasa zile zinakadiriwa kuwa ni tamran zikiwa katika bado hazijakauka zinaitwa rutab kwa hiyo pale zinakadiriwa zile rutabu zake kuwa ni tamr zimekauka والتي على العنب بتقدير عنبها زبيبا نزيل تندي أمبازو نعنب بعدو هزي كاوكا زينا كديري وكوا نزبيب هيو نيو كجوزو ككديريا جيو مكديريو هاو يزاكا يهيزو تندي أو زبيب ودل الحديث كذلك على أن الخارص يترك ثلث الزكاة لأهل المال أو ربعها ليخرجها صاحبها على أقربائه وجيرانه ونحوهم حديثي نفهمش فيها وما يلم كقدرية متندا هايو أتوات ثلث يزاكا لأهل المال كوين مال أو ربوياك إلي أيتو يلم كندوزاك نمجيرانيواك نمفانواو جو إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث wacheni hii thuluthi ili mwenye mali aitoe kwa majirani au kwa ndugu zake na wengineo hiyo ndio zakatu az-zuru'i wath-thimar kwa hiyo zaka ya mimea na matunda mtu anatoa ushri kamili ikiwa hakutilia maji au hakutoa gharama zozote za kutilia maji ile nafaka zile na matunda yale ikiwa ametilia gharama basi atatoa nusu ya pale zakatu urudhi tijara wa amma urudhu tijara ama bidhaa za biashara wa huwa kullu ma uidda lilbai'i washira'i li ajli ribhi ni kila kilichoandaliwa yani bidhaa zilizoandaliwa kwa kuuzwa na kununua kwa ajili ya kupata faida fa innahu yuqawwam hizi natiwa thamani إذا حال الحول مواكا أكزنغوكا بالأحض للمساكين ولين منفاسانا كمسكين من ذهب أو فضة إذن ذهب أو فضة إنا أغليوا إلي عملة أمبايو إنا منفاسانا كمسكين جيو إلي بذا إنا تيو ثماني كعملة إلي مسكين وفاتي تقوى توشيليزا ونفانو زاكا يمالي هزي au hizo bidhaa za biashara inaangaliwa thamani ya dhahabu dhahabu kwa sababu ndio ambayo ina manufaa sana kwa watu wale maskini kwa hiyo inakadiriwa makadirio ya dhahabu sio fedha kwa sababu fedha ni chini kidogo thamani yake kwa hiyo inakadiriwa inatiwa kima au kutiwa thamani ya dhahabu wayajibu fihi rubu al-ushri na ni wajibu katika hiyo zakatu urudhi tijara bidhaa za biashara robo ya ushri robo ya lile fungu la 10 kama itakavyokuja kuelezewa mbele hapo wa man kana lahu deinun wa malun la yarju wujudahu na ambaye ana deni au ana mali ambayo hatarajii kuipata kalladhi ala mumatili kama deni ambalo liko kwa mtu ambaye anachelewesha kumlipa au muusiri la wafaa lahu au deni lililo kwa mtu ambaye maskini hana uwezo wa kulilipa hapo fala zakata fihi hakuna zaka katika deni hilo yule ambaye ana mali amempa mtu deni huyo hana zaka ikiwa mali yake haijarudishwa huo mkopo wake aliompa ni mtu ambaye anachelewesha kumlipa au hana uwezo wa kumlipa hata ambiwa kwamba lazima atoe zaka kwa sababu mali yake iko kwa mwingine hapo hata toa zaka wa ila vinginevyo kama ile mali anataraji kuipata fafihi zaka mali hiyo ndani yake ipo zaka. Wayajibu al-ikhraju min wasat al-mal, na ni lazima itolewe ile katikati ya mali, isiwe ni ile mali bora sana, iwe ni kati na kati, si bora sana ile mali wala si ya chini sana. Nasema wala yujzi min al-adwan, haitoshelezi ile mali ya chini sana. Wala yalzamu al-khiyaru illa an yashaa rabbuhu, wala haimlazim khiyari isipokuwa mwenyewe mwenye mali huyo akitaka. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه كتك ركاز كنا خمس جو كبتا ركاز ركاز لمديني يليوزيك وقت وكجاهلية ومت أكبتا هي مالي هي إذا ذهاب أو فيذا لكن إمزيك وتنغ وقت وكجاهلية قبل الإسلام hapo anatoa humus, anaigawanya mafungu matano, halafu anatoa fungu moja kamili, ndio zaka, yale mafungu manne yanabaki kwake. Kauluhu wa amma urudhu tijara, ama bidhaa za biashara, hadha almalu rabi' min alamwali zakawiya, wa huwa urudhu tijara, hii ni mali ya nne katika mali za zaka, zinazotolewa zaka, ni bidhaa za biashara, bidhaa zozote, iwe ni nguo, iwe ni mtu anauza ration, vitu vya kawaida au vitu vyovyote vya biashara. Wal maqsudu biha kama qala al muallif al amwalu al muaddatu lil bai'i washira'i li ajli ar-ribh, mali zilizoandaliwa kwa ajili ya kuuza na kununua kwa ajili ya kupata faida. Wasummiyat bidhalik, imeitwa bidhaa za biashara, li annaha takunu ma'rudatan lil bai', zinakuwa ni zenye kudhihirishwa kwa ajili ya kuuzwa, au li annaha ta'ridu wa tazul, au ni kwa sababu zinatokea na zinaondoka. Wa hadha an-naw' huwa a'ammu amwali zakah, sampuli hii ndio sampuli inayoenea katika sampuli mali za zaka. Li annahu yadkhulu fi ma u'idda lin-nama'i wa ziyada, sababu hii inaingia katika kila ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya ziada, kuzidisha. والدليل عموم قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم, katika mali zao kuna haki kwa mwenye kuomba na mwenye kunyimwa. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, Mtume alipomtuma alipompeleka Muadh kule Yemen kwa ajili ya da'wa, akamwambia waelezee kwamba Allah amewafaradhishia zaka inayochukuliwa kwa matajiri wao na wakapewa mafakiri wao. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Qawluhu fa innahu yuqawwamu idha hala al-hawl, zile bidhaa za biashara zinatiwa thamani zikizungukiwa na mwaka, bil ahadhi, kwa ile iliyo na manufaa sana, lil masakin, kwa maskini, min dhahabin au fidha, katika dhahabu au fedha itaangaliwa ipi ambayo ina manufaa sana kwa maskini, ile mali itatiwa thamani kulingana na thamani hiyo. Ay yakunu bi ikhraji zakah bi taqdiri al ahadhi lil masakin, inakuwa kutoa zaka ni kwa kukadiria ile mali iliyo na manufaa sana kwa maskini. Fa in kana al ahadh taqdiruha bidhahab fa bidhahab, ikiwa iliyo na manufaa zaidi kukadiriwa ni kwa dhahabu, basi itatiwa thamani ile mali, ile bidhaa za biashara kwa dhahabu. Wa in kana bil fidha fa bil fidha, ikiwa yenye manufaa sana ni fedha, itatiwa thamani kwa fedha. Wa in kana bil wariq, na ikiwa ni kwa wariq, pia hii ni fedha, sampuli za fedha, fa bil wariq. Yaqul fa mathalan لو قدرناها بالذهب, لو tungekadiria hizo bidhaa za biashara kwa kuzitia thamani kwa dhahabu, kana tusawi 12 junaihan, inakuwa ni sawa na junai 12 za dhahabu. Walau qaddarnaha bil fidda tusawi 190 dirhaman, لو tungezikadiria kwa fedha ni sawa na dirham 190. Fal ahadhu dhahab, kwa yenye manufaa sana ni dhahabu, zile thamani, zile bidhaa za biashara zitiwe thamani ya dhahabu. Zikifikia kiwango cha dhahabu ndiyo zitolewe zaka, kwa sababu ndiyo iliyo na thamani sana sasa hivi na ndiyo ambayo itakuwa ina manufaa sana kwa maskini. Wahakadha kauluhu wa yajibu fihi rubul ushri, na ni wajibu ndani yake kutoa, ni wajibu rubul ushri, robo ya kumi. Bayana miqdara zakati fi urudhi tijara, hapa ameweka wazi kiasi cha zaka katika bidhaa za biashara. Wa huwa rubul ushri, na hiyo ni robo ya fungu la kumi. Min qimati al-urudhi, katika ile thamani ya zile bidhaa. Ayuksamu al-mablaghu ala 40, kile kiasi kinagawanywa juu ya 40. Wanatiju huwa zaka, na ile faida ndio zaka. Au fi kulli mi'a ithnaini wa nisf, katika kila 100 ni 2.5. Au fi kulli alfin khamsatan wa 20, katika kila 1000 ni 25. Wa hakadha qawluhu wa man kana lahu daynun wa malun la yarju wujudahu, na ambaye ana deni na mali ambayo hatarajii kuipata. Hadhi almas'ala tata'allaqu bi zakati ad-dayn, mas'ala haya yanahusiana na zaka ya deni. Wa yanqasimu ad-dayn ila thalathati aqsam, deni inagawanyika kwenye sehemu tatu. Kwanza, dainun ala mali'in badhilillahu, kuna deni lililo kwa tajiri ambaye ni mwenye kutoa lile deni. Fatajibu fihi zaka, hapo inapasa ndani yake zaka. Kullama hala alayhi alhawlu, kile inapozungukiwa na mwaka. Kama lile deni lina mtu tajiri ambaye analilipa lile deni, hapo lazima mwenye mali ile alitolee zaka. Liannahu maqdurun alayhi, sababu ile mali inawezekana kuipata. Wal madinu yabdhuluhu mata tuliba minhu, na yule anayedaiwa anatoa lile deni popote atakapotakiwa. Wa huwa fi hukmi almawjud, mali hii iko katika hukumu ya ile mali iliyopatikana. Yule unayemdai wakati wote unapoitaka anakupa lile deni, analilipa. Sasa hapo wewe ambaye umemkopesha yule tajiri, wewe ni wajibu utoe zaka lile deni lako, ile mali yako uliyotoa deni. Pili, dainun ala mali'in mumatil, kuna deni lililo kwa tajiri lakini mwenye kuchelewesha kulipa. Deni hili fala tajibu fihi zaka, haipasi ndani yake zaka. Illa idha qabadhahu sahibuhu maratan wahida, isipokuwa mwenyewe akilipokea deni lile mara moja. Liannahu fi hukmi almafqud, sababu mali hiyo iko katika hukumu ya mali iliyokosekana. Hatta yajidahu, mpaka aipate. Ni mtu tajiri lakini ana kawaida ya kuchelewesha kulipa. Sasa huyu mwenye deni, mwenye mali, si wajibu atoe zaka, kwa sababu yule ni mumatili, yule anamcheleweshea. Tatu, dainun ala mu'sir, deni lililo kwa mtu maskini asiye na uwezo wa kulipa. Fala tajibu fihi zakatu hatta yakbidhahu, hii haipasi ndani yake zaka mpaka apokee ile mali yake. Thumma yuzakiyahu an sanatin wahida, kisha aitoe zaka kwa mwaka mmoja. Lianna Allah la yukallifu nafsan illa usaha, kwa sababu Allah haikalifishi nafsi isipokuwa uwezo wake. Kama umemkopesha mtu mali yako na mtu mwenyewe ni maskini, hana uwezo wa kutoa, wewe hutawajibika kulipa zaka, hutawajibika kulipa zaka mpaka akupe yule ile mali ndio uitolee zaka. Tazama qawluhu wa yajibu al-ikhraju min wasat al-mal, ni lazima itolewe katikati ya mali, sio ile mali ambayo ni kubwa sana au ni bora sana. Muradu sifatul mali alladhi yukhraju zaka, sifa ile mali inayotolewa zaka. Wa huwa an yakuna min wasat al-mal, ni kuwa ni katika mali iliyo kati na kati. Fala yakunu min khiyari al-mal, isiwe inatolewa ile bora ya mali. Wala yakunu min adwanihi wa arhasihi, wala isiwe ni ile mali ya chini sana na rahisi sana. Bal min alwasat, bali ni ile ya kati na kati. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam anil karaimi fa inhum ata'uka lidhalik, wao wakikutii jambo hilo la zaka. Fa iyaka wa karaima amwalihim, tahadhari kuchukua mali zao nzuri sana. Usichukue zile mali zao nzuri sana, chukua zile za kati na kati. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa qala anil adwan, akasema mtume kuhusu ile mali ya chini sana, la yukhadhu fi sadaqati taysun, hachukuliwi katika zaka tais, lile beberu, wala harima, wala mzee sana katika wanyama, wala dhatu iwar, wala mwenye ulemavu wa chongo, hachukuliwi yule. Kwa hiyo ile mali ya kati na kati katika wanyama ndio inayochukuliwa katika zaka, haichukuliwi ile mali bora sana wala ile mali ya chini sana. Wallahu alam. Tukuja kumalizia hapa, kesho kipande kilichobakia hiki.